In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Judicami Deus et discerne causam meam, de gente non santa, a fumine nique et doloso ero me. Quia tu es Deus, fructo mea, quare me repulisi et quare te sincedo, dun afflici me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixa me reduxerum, et lucerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Confitebor tibi in citra Deus, Deus meus, quare te dices anima mea, e quare conturbas meam. Espere in Deo, quonado confitebor ili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur te omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beate Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Sanctis Apostoli Spiritus Paulo, Unibus Sanctis, et Vobes Fratres, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Spiritus Paulo, Omnes Sanctus, et Vos Frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misericator Tui, Omnipotens Deus, et dimissis peccatis Tuis, producat ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Sanctis Apostoles Petrus Paulo, Omnibus Sanctis, et Ibi Pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginim, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo, Omnes Sanctus, et Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misericator vestiri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestiris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia solutione de remissione in peccatorum nostrum tiva nobis omnipotens et misericordus Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos et ples sua letta vitorinte. Ostende nobis et Domine misericordiam tuam et salutarem tuum da nobis. Domine, ex adonorationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Aufra nobis quae sumus in Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus merum mentibus introire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus, Domine, per meritam sanctorum tuorum,

mas dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. Por ventura se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos. Es así que todo árbol bueno produce frutos buenos, mas todo árbol ruin produce frutos malos. No puede el árbol bueno producir frutos malos, ni el árbol ruin producir frutos buenos. Todo árbol que no produce fruto bueno es cortado y arrojado al fuego, así que por sus frutos los reconoceréis. Palabra del Señor. Dominus obiscum, escun espiritu tuo, oremus, sicut in holocaustis arietun et taurorum, e sicut in milivibus agnorum pinguin, si fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, o placet tibi, que non es confusio confidentibus in te, Domine. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nostian, con ego indignus famulus tus, offerotivi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, e negligentibus meis et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantia dignitater mirabilitir condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius sacro te vinim mysterium, eius miratis esse consortes, qui humanitatis nostri fieri dignatus est partices, Iesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivit in atto Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris suante precantes clemenciam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos totius mundi in saluti, cum odores auterat accendat. Amen. In spiritu militates et animo contrito, se permette Domine, e se fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, o placer tibi Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo entre innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine. Tam vocem laudes et in universa meravilia tua. Domine dilexit coron domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas conimpis Deus anima mea et conviris sanguine vitam meam. In quorum malibus ignudati sunt, destera erunt libeta esse muneribus. Ego a te innocentia mea in Christus sum, redime me et in miserere meis. Pes meos esset in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipes in Trinitas ac oblationem in quantibi offerimus, non memoriam passiones et resurrectionis, tangere Iesu Christi in Domini nostri, et in ora inveate Maria semper virginis, et veate Ioannes Baptiste, et santorum apostolorum Petri et Pauli et istorum, et omnium sanctorum, utilis proficia ad honorem, novi satana salutem, et li pro nobis intercedetur in celis, cura memoria animus in terris, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avessero un sacrificio inaccettabile fia putium Pater omnipotente. Suscipiat Dominum sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloriam nomine sui, ad reconocetus que ecclesiae sue santi. Amen. Deus qui legalium differentia hostiarum unius sacrifici perfectione insansisti, accipi sacrificium a devotis tibi famulis et pari benedizione in sicut munerabil, sanctifica ut co singuli obtulerum ad majestatis tue honorem, cuntis proficia salutem. Per uno nostro Gesù Cristo, filium tuum, qui te convite in Spiritu Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Dominus obiscum et cum Spiritu tuo, sur sum corda vemus al Dominum, gratias agamus un Domino Deo nostro, digno de justum es, Verdino justum esse cum es salutare, nocivi sempre tubi che gratias agere, Domine Sante Pater Omnipotens Eterne Deus, che per incarnativo e misterio nuovamente se nostri oculis luz tua claritatissimum fulsit, ut invisibiliter Deum cognocimus, per un invisibilum amorem rapiamur, et idio cum angelis arcangelis cum tonos et dominationibus, con qui omni milice celestiae chasitus, in occluda tua canimus in fine dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenissum cieli et terra gloria tua, nos in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Dei tur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplice rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona ec munera, et santa sacrificia elevata, in primis quel tibi offerimus, pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare custodire adunare regi degneris, tot orbe terrarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et artisie nostro, et omnibus ortodoxis ate catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque tuarum. Et unu circunstantium corum tibi fidis conitaes en nota devotio, procibus tibi offerimus vel qui tibi offerum, do sacrificium laudes processuisque omnibus, per remissione animarum suarum, per respe salutis et in comunitate sue, tibi credo un vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes, in primis clotude semper virginis Mariae, genitricis Dei et Domine nostri Gesu Christi, sede beatorum apostolorum martyrum tuorum, Petis Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Secta Dei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, corum meritis precepuse concedas, ut in omnibus protezione tui moniamur auxilium, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Ancillitur oblazione in sepidutis in nostri, sed et cunte familia tue quesumus in Domine, u placato sacipias, dies que nosus in tua pace disponas, atque af eterna da nazione nos eripi, et in electorum turum juves grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quesumus, benedicta scritta narrata, ragionabile acceptabilenque facile tigneris, un nobis corpus e sanguinis fia direttissimi fili tui, Domine nostri Gesù Christi, qui prede quam pater etur, accepi panem in santa sacronales manus suas, et laveris oculis in cielo te Deum Patrem suo onnipotente, tibi gratias agens benedixi, fredit, te dit quod discipulis suis dicens. accipite manducate socones, hoc es en corpus meum. Similmodo, pues, quante natunes accipes et umplecarum calicem in santa sacramentalis manus suas, tibi gratias sagens benedixi, te dicere discipuli suis dicens, accipite et vite seo omnes. Hic esse in calis sanguinis mei, nove et in testamenti mysterium fide, qui probabis per multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusque in feceritissime memoriam facetis. Undis memoris Domini nostri virtues et plus sua santa Iesu Christi fili tui in Domini nostri. Tambiate passionis, in ec notat inferis resurrectionis, sedet in cielo gloriosa ascensionis, offerimus precaria majestatis tue, tituis unis sacratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vitae aeternae et calicem salutis perpetue. Supra quo propixio ac sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta avere dignatus eius munera puritu justi Abel, e sacrificium paterca nostri Abrae, et cultivi otilis sumus sacerdotus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supplice est rogamus omnipotens Deus, iubec perferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetu divine majestatis tui, ut quodquo est ac altaris praecipatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omnibus vocem celestis gratia repleamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esseam Domine, famorum famorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fide et dormium in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo cocentibus locum refrigeri, luces et pacis in hoc precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis quoque peccatoribus familis tuis, demonitur de miserationem trones sperantibus, parte naliquam sedonae digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino Petro, afflitate perpetua, Agata Lucia, Nete Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, inter cronos consortium non estimator meriti, sed venie quaesimus latitud admite, per Christum Dominum nostrum, perque omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas en nobis. Per isso, et con isso, et in isso, et sibi Deo Patri omnipotente, unitate e Spiritu Sancti, unis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti, et in iasidio formati audemus diceris. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas sua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis in debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos quosmus et domina fornibus malis, preteritivis presentibus et futuris, intercedente beata eclosa semper Virgine Nutrici Dei, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in Deibus nostri et sutto per misericordia tua aiuti, et da peccatos imi semper libere,

placiativi sana trinitas usi aqui un sibitutis met presta u sacrificium cotoculis tue maias igno otuli tisi altavile mico tonibus procivus ilotuli siti miserante popisabile per Christum Dominum nostrum amen. Benedica vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum est cum Spiritu Tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deo, Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deo. Omnia per isso fata sunt, et in isso factum est, in illico factum est. In isso habiterat vitera lux hominum, et lux tenebris luce de tenebria non comprenderum. Fitum omissus a Deo cum numerera Ioannis, et venit in testimonium de testimonium per i veritatem de lumine, ut omnes crederent per illum, non tira lille luce tu testimonium per i veritatem de lumine, era lux vera quae ad illumina omnem veniente in hoc mundum. In mundo erat mundus per iso factum est, et mundus eo non coniovit. In propria venite sue eo non receperum. Quod quotem receperum iudites potestate filius Dei fieri, isque creot in nomine eius, qui nolque sanguinis, neque esse prundate carnes, et neque esse prundate viri, sex Deo nati sum. Et verbo calo factum est, et habitavit in nobis, e venim coronam eius, gloriam quasi unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.